Z dziką lingwistyczną rozkoszą wypiszę ten tytuł tego zespołu na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. To są te razy właśnie, kiedy no, ta strona się na coś przydaje, gdyż ten tytuł, nie ośmielę się jako lingwista stosowany nawet przeczytać go na antenie, pokazuje siłę i moc znaków diakrytycznych, ponieważ no, znaków diakrytycznych jest tutaj prawie tyle, co liter w tym tytule. I każdy będzie sobie mógł dowodnie zobaczyć, o co doktorowi Wilczurowi chodzi z tymi znakami diakrytycznymi. Oczywiście w nazwie zespołu tfu-tfu, Monsorow, żadnego znaku diakrytycznego, ale na szczęście są jeszcze ludzkie języki, gdzie znaki diakrytyczne występują. Takie ludzkie języki jak fiński na przykład. No, fiński też właściwie uwielbiam, mogę powiedzieć, ponieważ nie ma tam słów, które można by uznać za znajome. Na przykład w prawie wszystkich językach słowo komputer istnieje, ale nie po fińsku, nie. Po fińsku zamiast komputera mamy tietokone, czyli maszyna, która wie. Tak samo jest też z tytułem tej płyty Suden Uni. Oznacza to sen wilka. I teraz, no proszę bardzo, kto mi powie, czy Suden to wilk, czy Uni to wilk, albo czy Suden to sen, czy Uni to sen? No proszę bardzo. Ja wiem, ale nie powiem. Bardzo mi się ten fiński podoba. Nie można za nim kompletnie nadążyć. Niektórzy mówią, że jest łatwy, ponieważ mniej więcej czyta się tak, jak się pisze. Tak. I to jest jedyna zaleta tego języka do uczenia. Ech. Ale sądząc po okładce, nie powinien się ten album nazywać Sen Wilka, bo rzeczywiście wilk jest. Ale Badyl Wilka się powinno to nazywać. Nie konsekwencja fińskich artystów. Proszę bardzo, dobrze, to już. Fiński i wilki mamy z głowy w takim razie, ale słuchaczek niektórych nie mamy z głowy, no bo piszą, wartkim strumieniem piszą i płyną listele od słuchaczek pod strefa małpa-polskie-radio.pl i to z wyznaniami do doktora Wilczura. Ania napisała: nie będę wierną słuchaczką. Nie będę. Przecież wyraźnie słyszę, że doktor woli niewierne. Dziś przed drugą czytałam jeszcze pasjonujący kryminał, ale udało mi się zasnąć jakoś przed początkiem audycji. Wszak o 6:23 musiałam wstać do pracy. Nie każdy bowiem pracuje przez 2 godziny w tygodniu, ale niektórzy przez długie 8 godzin. No to doktor Wilczur radzi. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No dobrze, to może w ramach pół do zmianu, żeby już fińskiego metalu nie było, no to będzie taka nawijka. Nawijka chorwacka będzie... Ej, znowu łatwa nazwa zespołu. Ej, dzisiaj doktor Wilczur nie stanął na wysokości zadania. Z Chorwacji Golem. Široki posjad i meki dvosjad i pognuti pogledi ili po potrebi dođi pa odjebi, pođi di te traže, popuni stalaže, viru šta ti kažu, daj šta traže i još malo više, čita šta se piše, stiži šta se diše, sve je veliko, ništa, ništa nije sve. Politička atomistika, slova riči pa slika, misli kroz ruke i kemijsku do smisla i prijenosa energije putem valova. Impulsi svemira, trenuci bez planova, topljenje stavova, fluidne smjese šta pljušte ka pleske po licima. Amputirani mozgovi u invalidski kolicima, kipovi od slitina, zlata i krvi, kule od karata, meštara bez zanata. Zlata mesine, starješine, debele mješine, debilne smjese, duboke kese i boleštine. Zombie! Zombie! čovjek bitno prošljanja. Inzirni, apsolutno. Negi u šeji. Negi u šeji. Negi u šeji. Negi u šeji. Negi u šeji. Negi u šeji. Tako mi Bog pomogao. Tako mi Bog pomogao. No i coś obawiam się, że też można było co nieco zrozumieć z tego chorwackiego. Zespół Golem, też porządny rock'n'rollowy zespół, o ile się nie mylę, wydał tylko jedną, jedyną płytę i tak trzymać, to zresztą było słychać, że to pierwsza i jedyna płyta, bo potem oj, to się to robią takie wyewoluowane, takie finezyjne, ambitne płyty. Nie no, tego nam nie trzeba w strefie, więc właściwie nie powinniśmy grać z płyt, które są późniejsze niż trzecie. No ale ta jest pierwsza, dlatego zagraliśmy zespół Golem. Oczywiście będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. No, dało się. Stało się co nieco zrozumieć, ale oczywiście jako lingwista stosowany, no tutaj muszę spłacić dług zaciągnięty wobec społeczeństwa, które wykształciło mnie kompletnie za darmo na świetnego lingwistę stosowanego, że no to też może być złudne z tym chorwackim podobnym do polskiego. Porada doktora Wilczura, lepiej nie pytać, gdzie droga w Chorwacji. Gdzie droga, gdzie droga. Można trafić na komisariat zamiast tam, gdzie się chce trafić. Strefa strefa@polskieradio.pl. Przypominam, że można oczywiście dialogować, można pisać, można czynić wyznania Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola i doktorowi Wilczurowi, jeśli ktoś ma jeszcze animusz, siłę i werwę, żeby to zrobić. Najlepiej w sprawach ponadczasowych pisać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, a kiedy nie pójdzie. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Taki tryb produkcyjny audycji. I próbuje się wpisać weń słuchaczka Basia. Podobno, kiedy inna słuchaczka napisała, że nie może poradzić sobie ze skrzynką pocztową, zasugerowałem, że to na pewno Basia też jej zatkała skrzynkę wielkoformatowymi podobiznami swoich piesków. Basia bardzo donośnie protestuje. Proszę pana, proszę nie gadać takich głupot, donosi Basia. Gdzie ja miałabym tej naszej innej słuchaczce zatykać skrzynkę? Ja tylko panu zatykam. Jestem wierna również w tym sensie, że tylko jednej osobie na całym świecie zatykam. To jest ten moment, kiedy może się pan poczuć wyjątkowy. Doktor Wilczur odpowiada. Proszę nie łachotać mojej próżności. Strefa małpa polskieradio.pl. No a my chyba wracamy do naszego leitmotivu, bo chyba właśnie będziemy go realizować. Wiking, Azjata i spółka Wariata z Japonii. Zespół nawet nie nazywa się specjalnie po japońsku, to znaczy może się nazywa po japońsku u siebie, ale nie ryzykuje z tą nazwą globalnie. Globalnie zwą się Tche Star Club. Yeah. Tak sobie kojarzymy Japonię z krajem wysokich technologii, zaawansowania technicznego, a tu proszę bardzo, pożądana u nas bardzo siermięga japońska. No, można by to nawet podczepić pod inny nasz leitmotiv. Tworzę tematy, burzę schematy. No to właśnie zburzyliśmy schemat, że Japończycy siermiężnie nie potrafią. No, płyta rzeczywiście starawa już, więc może kiedyś byli siermiężni, a teraz to już nie. Tche Starclub zwie się ten wykonawca i dawno, dawno temu ostatni raz ten zestaw był odtworzony i przez te wszystkie lata można prześledzić rozwój, rozwój strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, która idzie z postępem, z osiągnięciami, bo pamiętam stare bardzo czasy, kiedy niektóre z tych utworów prezentowałem, bardzo dawno temu, to pisałem cztery japońskie znaki zamiast właściwego tytułu utworu, a teraz proszę bardzo, pełna lingwistyczna kultura. Cztery japońskie znaki oczywiście znajdą się na liście utworów na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Porządnie zapisane i porządnie przetranskrybowane. No naprawdę mucha, nawet Alfons mucha nie siada na wielkiej lingwistycznej pracy doktora Wilczura. Przenosimy się w objęcia zupełnie innego języka, co do którego słuchacze nie za pan brat ze strefą, no, mogliby się zdziwić, że w ogóle będziemy grać coś w tym języku. Ale Lukaso z Andrychowa tak się przedstawił. A gdyby tak, doktor Wilczur, donosi Lukaso, przypomniał pewien kultowy w niektórych kręgach sceny punkowej utwór La Programo, gdyż międzynarodowy język Esperanto żyje i ma się świetnie, podobnie jak jego użytkownicy. Vivu internacia comunicado sen limoi. A my jeszcze umaimy, dodamy przekaz w Esperanto. La roca muso rolas do la angla lingua foras, la letero in attendado kai nepra scribado al strefa helico polskieradio.polo. A tymczasem mogę nawet przetłumaczyć nazwę tego zespołu. Marcin i Krety. W Esperanto brzmi to Martin Taila Talpoi. sky I'll carry like a zestaw trochę intelektualny w języku Esperanto, no w ramach płodozmianu. Oczywiście nie może być ciągle łupu, cupu, ale no niemalże nasz ulubiony język Esperanto. Dlaczego ulubiony? Ano dlatego, że wszyscy ludzie na całym świecie mogliby się w tym języku porozumieć. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale przecież wszyscy i tak porozumiewają się po angolsku. Na co dr Wilczur odpowie, że no bardzo przepraszam, ale to jest po prostu propagowanie nierówności, bo niektórzy rodzą się z tym językiem. Mamusia z mlekiem matki wkłada ten język komuś, a komuś nie wkłada. I potem Angol i Amerykanin ze nogami na stole rozpierają się tam i tam parlują i parlują. I tacy są pewni siebie i swobodni. O, taki na przykład Macedończyk, o, Grek, Indonezyjczyk, Japończyk, Polak. Muszą tak thank you, a tak, każdy by władał Esperanto i wszyscy byliby równi. Każdy inny, wszyscy równi, a tak, no niestety, równość możemy schować do kieszeni. Język Esperanto, jak wspomniałem, o tyle ciekawy, że tam czasami ciekawe zabiegi są, na przykład Disco Polo to płyta. PL, można by przetłumaczyć, a supermarket to jest dowód na to, że język Esperanto żyje. Zespół, który przed chwilą wystąpił, Martin Taila Talpoi, czyli Marcin i Krety, ma też w swoim repertuarze utwór o tytule Super Bazaro. I to jest właśnie supermarket. Czyż nie piękny jest ten Esperanto? Ech, no, aż żałuję, że już nie będzie nic więcej w Esperanto dzisiaj. Za to będzie na przykład białoruski, ale białoruski nie w wykonaniu Białorusinów, bo ci Białorusini nam raczej wolą po rosyjsku, więc no jak Białorusini wolą po rosyjsku, to Polak musi wkroczyć do akcji. Doktor Wilczur musi tutaj no niemalże wciskać polskich wykonawców, ale oczywiście wyewoluowanych, no bo polski wykonawca śpiewający po polsku w polskim radiu to wszak nuda, banał i sztampa, więc polski wykonawca oczywiście może wystąpić, ale nie po polsku i to się wtedy nadaje do strefy. Ten zespół pochodzi z Białegostoku. Będzie śpiewał nie po polsku, tylko po białorusku. Zwie się 085. Leki, leki, leki, leki, winowaty czysty śmiech, winowaty jak aleki, co rodzili się na świat. Ślemność kromlić to strybożnych i na sprysach sieni jej. W ogóle ciężki ty baroży oba ni. Szarlatany i maszegi, twary zmoczony wiaśmą, zapalony apawieki, z rękach mieści kamielmo. Wiery dziwnia nie nawożyć, niezwyczajny pagarki, nie minucze ściągaj oczy, chrześcijański stok na nim. I znosisza jaj swoja, kiedy czuży im, oczy skradzione jałkoi, u Chrysta Jezus za nim. Leki, leki, leki, leki, wina wady czysty śnieg. Wina wady jak leki, co rodzili się na świat. Winowaty czysty śnieg, winowaty jak aleki, co rodzili się na świat. Ślubność kropli ślos trwożnych i na sprycach sieni jeń. W ogóle czaszki te waroży, chłopaki. Jeden utwór, ale długi. Zespół 085 z Białegostoku. No tak, polskie zespoły też mogą wystąpić w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no ale oczywiście jak dojrzeją. Jak dojrzeją do śpiewania w innym języku. 085 z Białegostoku. No, tylko u nas właściwie. No, tutaj. Gdzie polskie zespoły nie śpiewające po polsku i po angolsku można usłyszeć. No, a swoją drogą też i pora nadawania audycji może dla Polaków mieszkających w Polsce niezbyt odpowiednia, no ale my sięgamy dalej. Dzięki temu jesteśmy niezwykle pożądaną, nadawaną w najlepszym czasie antenowym audycją na przykład w Stanach Zjednoczonych albo w Australii. No ale dla rodaków mieszkających w Polsce jest to pewne wyzwanie. Ale my o tak późnej porze pomagamy, pomagamy. Nie spać! Nie spać! Wiem, że wśród słuchaczy strefy jest frakcja frankofobów. Tak, frankofobów bardzo nie lubią twórczości w języku francuskim i pewnie normalny redaktor. Normalny, porządny redaktor zaprezentowałby coś niezwykle finezyjnego, ambitnego w tym języku, aby zachęcić i przekonać owych niedowiarków do wielkości sztuki francuskiej. Doktor Wilczur zrobi wręcz odwrotnie, aby można cały czas wieszać na nim psy, że tak fatalne zestawy francuskie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ten zespół, może przetłumaczę jako lingwista stosowany, zwierzęta się nazywa, a po francusku les bêtes. Mes fils, quand vous serez grand, il voudra faire l'armée. Ainsi, vous serez des hommes, des vrais. Allez, vive l'armée, vive l'armée, vive l'armée. Petit gars. présenté un Robert. Yes sir. Embrumé, c'est la nuit. Czyli o, tu też będzie znak diakrytyczny i doktor Wilczur z dziką rozkoszą umieści go na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa wraz z nazwą zespołu i tytułami utworów. To pokazuje siłę znaków diakrytycznych i każdy, kto słucha strefy, przynajmniej te trzy razy będzie już wiedział, obudzony o północy w nocy, co to jest znak diakrytyczny. To wygląda mi to na accent circonflexe. No, mógłbym się oczywiście popisywać znajomością francuszczyzny, ale nie będę tego robił, szczególnie dla frakcji frankofobskiej wśród słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Nawet specjalnie ich tym zestawem francuskojęzycznym podejrzewam nie zachęciłem do spuścizny francuskiej, ale wszystko oczywiście wypiszę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy mógł złowić sobie te wszystkie muzyczne ryby, które dzisiaj od drugiej do mniej więcej teraz popływały sobie na falach eteru. No dobrze, to wysoką kulturę francuską w takim razie odkładamy. No i czy zapraszamy na następną strefę za tydzień? Wszak wakacje się zbliżają, doktor Wilczur. No, powinien już być na łonie przyrody. No ale dobrze, specjalnie dla ukochanych, umiłowanych słuchaczy i słuchaczek oczywiście, jeszcze za tydzień być może poprowadzi audycję. No a dzisiaj co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! No i jak to rzec? Zespół z Norwegii, to oczywiście w ramach leitmotivu Viking, Azjata i spółka Wariata, ale coś mi się wydaje, że nie będzie po norwesku, bo tytuł tego utworu Ducere me in lucem. I to chyba nie jest po norwesku. Oj, doktorze Wilczurze, łacina podwórkowa wam nie pomoże. Nie pomoże. No to machamy wszystkimi łapami i do usłyszenia za tydzień. To już prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Anna, dzień dobry. Coś tak w nawiązaniu do tego, do czego przekonywał, przynajmniej próbował nas przekonywać redaktor.